En of je nu start als BV, VOF of als ZZP'er? Nog sterker starten doe je met Rabobank. Bekijk hoe op rabobank.nl/starter. Kom maar op met de toekomst. Rabobank. Politicus met originele hobby's. Orgie, dit was helemaal geen orgie. Het was een feestje met een heleboel mensen. Morten Matthijssen, die van de politiek, die was ook op dat feestje. Ik word minister-president van dit land. Kijk nu alle afleveringen van Morten op NPO Start Plus. De eerste maand gratis. Ben je ook starter? Geweldig. Leer van andere ondernemers over hun startfase op rabobank.nl/starter. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Goedemorgen, maak er een mooie dag van en sluit vandaag nog de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering af. Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze Veilig Rijden Autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig. Bereken je premie op anwb.nl/autoverzekering. Ingeblikte poep? Vooral daarmee is Manzoni bekend geworden. Een overzichtstentoonstelling in Schiedam laat zien dat hij nog wel wat meer heeft nagelaten. Omgeven met werk van geestverwante kunstenaars? Manzoni in Holland. Mooie boel daar in Stedelijk Museum Schiedam. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Guylaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. Vol vertrouwen zitten wij klaar om die media goed te gaan bespreken met onze spraakmaker van vanochtend, de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Kim Putters. Twee oud-Amerika-correspondenten, Tom Klein en Jan-Kees Emmer. We volgen Trump natuurlijk, die naar huis gaat, waar een andere lastige kluif op hem wacht. De getuigenis van Michael Cohen, zijn voormalig advocaat die een boekje open heeft gedaan. Daarover straks dus meer. Maar eerst, Jan-Kees, jouw mediamoment. Daarvoor gaan wij terug naar de uitzending van Jinek van gisteravond. Vitan Ekic zat daar, journalist, programmamaker, en die zei het volgende. Je wordt of bedreigd, of je wordt uitgescholden. En je hebt een zionistische agenda, blijkbaar. Maar het gaat niet met gemak. Ja, de rillingen lopen allemaal over de rug. Hè? Dat een Nederlandse journaliste zegt, ik kan niet schrijven wat ik wil. Of als ik dat dan heb ik heel veel moed voor nodig, omdat ik continu bedreigd word over het onderwerp wat ik aansnijd. Dit kan niet genoeg onder de aandacht gebracht worden. En wij moeten haar en alle mensen die over deze onderwerpen schrijven, moeten we steunen dat dit geschreven kan blijven worden. Ja, ze was de gast naar aanleiding van haar boek. Ja. Dat uitkomt. Tegelijkertijd presenteert zij bij de NTR ook een programma, hè? De Nieuwe Maan, waarvan ze zegt, dat is op zich niet een heel bekend programma, maar als je kijkt wat voor beveiliging er, ja, wat voor bagger ze over zich heen krijgt, gasten van haar ook, beveiliging die geregeld moet worden en dergelijke. Het blijkt zo intens gevoelig te liggen om dit soort zaken te bespreken. De tenen van bepaalde delen van onze samenleving zijn zo lang dat je niet eens meer op een normale manier kan discussiëren. En dat vind ik een heel zorgelijke ontwikkeling. Van alle kanten, volgens mij. Van alle kanten, ik wijs geen schuldig aan. In zijn algemeenheid. Maar dat is het tragische, denk ik ook. Alle hoeken komt. Uit alle hoeken en gaten, van voor, tegenstanders, van alles. Ja. Dat discours, ja, ik doe echt een oproep, en we zouden als journalistieke gemeenschap echt met z'n allen moeten werken om haar werk te laten doen en om met z'n allen normaler tegen elkaar te doen. Ja. Tom Klein, hoe zie jij dat? Helemaal mee eens. En het is vaak ook, je merkt het, ik weet niet, Jan-Kees misschien ook wel merkt. Als ik bijvoorbeeld een keer iets zeg over Trump, of als er aangekondigd wordt dat ik ergens zit om iets te zeggen over Trump, en dan probeer je het zo afgewogen mogelijk te stellen, dan vooraf ben je al 30 keer uitgescholden, vooral op Twitter. Want we gaan weer Trump bashen en we gaan weer dit en dat. En dan heb je nog niet eens wat gezegd. En dat is, dan gaat het nog niet over religie en gaat het ook nog niet over de Nederlandse. Het is echt schandalig, vind ik. Meneer Putters, waar mijn verbazing dan in blijft zitten is, wij hadden met kerst, was u bij ons ook de gast, gaf u aan waar de meeste Nederlanders zich toch zo druk om maken, is de omgangsvormen die wij hebben met elkaar. Laten we wat vriendelijker doen tegen elkaar. Maar op de een of andere manier denken we het misschien, maar wat is dat toch? Nou, je zou ook kunnen zeggen dat de meerderheid van de Nederlanders het eens is met wat hier net gezegd wordt. Onze vrijheden, waaronder onder de vrijheid van meningsuiting, staat in de top waar Nederlanders trots op zijn en waar ze ook boos over worden als die geschonden worden. Dus ja, er zitten groepen in onze samenleving die bedreigingen uiten, die mensen het werk moeilijk maken. En daar moet je enorm tegen in opstand komen. Maar weet je ook gesteund door de meerderheid van de Nederlanders. Want die vinden dit ook. Ja, en het zijn dan, dat wat je hoort, de schreeuwers, zeg maar. Ja, daar gaat de aandacht nog altijd te vaak naar toe. Ja, en mensen vertalen het ook in het fatsoenlijk met elkaar omgaan. En dat is heel erg vermengd als mensen het hebben over leven in vrijheid. We moeten respectvol met elkaar omgaan. We moeten elkaars meningen respecteren. Ja, dat staat bovenaan het lijstje. Ja, terwijl die mensen hoor je dus het hardste. Maar als je het zou gaan negeren, dan laat je ze weer begaan. Nee, we moeten vooral dat is het lastige. Precies. Dus we moeten dat tegen. We moeten blijven benoemen, denk ik. Omdat het anders misschien voortsluipt en mensen zelf censuur gaan plegen. Omdat ze bang zijn voor wat er geroepen wordt door die groep schreeuwers. Tom? Ik kan een voorbeeld geven wat niet in verhouding staat tot de Fidan of Özcan Akyol, die over dingen niet wil schrijven. Ik was bij de conventie waar Trump als genomineerde werd gepresenteerd. En er was op de tweede dag een beetje gedoe over de stemming. Er ging iets mis met die stemming moet geteld worden. En ik zat helemaal boven in die zaal. En dan heb je zo'n stadion, zeg maar, zo'n half vol met mensen. En het was een hele lange dag voor iedereen. En toen tweette ik een fotootje van al die mensen. En toen zei ik, nou, na een hele lange dag en gedoe met stemmen, is Trump nu genomineerd. Maar dit zijn 3000 verwarde mensen. Althans, ja, maar dat werd... Je bedoelde meer in verwarring door de stemming. In verwarring, precies. Maar dat werd natuurlijk als iemand in de war... Nou, dat werd opgepikt door 3 Kamerleden. En toen kreeg ik zo'n Twitterstorm over me heen. Dus ik wist nergens van, dus ik ben gaan slapen. Werd wakker met een mailtje van de hoofdredacteur. Als je wakker bent, bel me even. En toen hadden we afgesproken van... Ik tweet gewoon als antwoord. Jongens, ik bedoel in verwarring, niks aan de hand. Maar het was een linkse journalist en zie je wel... En al die mensen die op Trump stemmen zijn zeker in de war. En dus toen... tweette ik van, jongens, het is gewoon een onhandige formulering. En toen kreeg ik nog een keer van, ja, je weet niet hoe diep je erin zit. En zie je nou wel. En dus het maakt niet uit. En dat is een beetje het probleem. Het gaat helemaal niet om wat je zegt. Het gaat gewoon om dat mensen dus maar kunnen spuien of zo. En in hun eigen gedachten kunnen blijven gaan. Ja, maar goed, het dwingt je wel dus om nauwkeurig te zijn in je formulering. Zeker, dat lijkt dan maar weer. Maar als ik nog een punt mag maken... Wat ik interessant vind, kijk, een meerderheid van de mensen wil dat het discours beter is. Maar is het ook niet zo dat we heel vaak vinden dat het niet over ons gaat? Dat het dan naar anderen gewezen wordt? Ja, en daarom is het ook zo belangrijk om eigenlijk hardop te zeggen wat je net zegt. Namelijk dat we ons moeten realiseren dat als je je eigen vrijheid van meningsuiting wilt benutten, dat je het ook de ander moet gunnen. En dat is de kern. Ja. Jouw mediamoment. Nou ja, dat is heel kort. Ik kunt wel even over de 0-3 hebben van Ajax tegen Feyenoord. Nee, dacht ik met je. Maar dat wordt een heel kort moment. Precies, dus nee. Ja. Ja, Kim Jong-un. Zit echt Trump. Te veel Amsterdam hier aan tafel. Kom, we gaan door. Hier is het Feyenoord, hè? Oh, nee, het is wel 2-2. Ja, nee, zeker niet. Zullen we het er dan maar niet meer over hebben? Lijkt me verstandig. Ja, we blijven toch in Amerika. In het eerste half uur van Spraakmakers viel de naam Cohen natuurlijk al heel vaak. Donald Trump is op de terugweg naar de VS. Het is hem niet gelukt om dat akkoord te sluiten met Kim Jong-un. Gisteren hebben jullie, denk ik, allebei aardig lang voor de televisie gezeten vanwege de hoorzitting van Michael Cohen, de voormalige advocaat van Trump. Het werd live uitgezonden door de Amerikaanse televisie, afgewisseld dan met impressies van de ontmoeting tussen Trump en Kim in Vietnam. En als oud-correspondente van de VS wil je dat dan allebei volgen. Hoeveel uur heb jij gekeken, Tom? 5. Van 4 tot 9. Dus ook dat is ook 5. Nou, dan hebben jullie het grootste deel heb je in ieder geval wel gekeken. Ja. Het ging er zo'n beetje zo aan toe. He is a racist. He is a con man. And he is a cheat. This should never happen to another president. This is so bad for our country. There would be a massive dump of emails that would damage Hillary Clinton's campaign. Mr. Trump responded by stating to the effect, "Wouldn't that be great?" He lied a lot. He would look me in the eye and tell me there's no Russian business, and then go on to lie to the American people. I call it the Russian witch hunt. I now add the word hoax. We'll see what happens, but it was pretty shameful, I think. Onze montage, voor de duidelijkheid. Dus Cohen die zat daar en de reacties van Trump die we hoorden, die zijn vanochtend door hem afgegeven in de persconferentie. Zullen we het zo nog over hebben? Eerst die hoorzitting zelf. Hoe geloofwaardig vonden jullie Michael Cohen? Want natuurlijk veroordeeld voor meineed, voor eerder liegen. Tom Klein, hoe kijk je dan naar zo'n hele verklaring? Ja, het is moeilijk geloofwaardig. Want hij weet, als hij nu weer liegt, dan gaat hij nog weer langer de gevangenis in. En hij is al veroordeeld. Dus zeg maar, hij heeft geen deal of zo die hem veel dingen zal opleveren. Dus wat dat betreft geloofwaardig. Maar tegelijkertijd, het is een New Yorkse advocaat die precies weet wat hij doet en wat hij zegt. En, ook de snik, de spijt. Ja, en hij zal natuurlijk spijt hebben. Nou. Maar een senator uit Louisiana zei van ja, ik zie het verschil tussen mensen die spijt hebben of mensen die spijt hebben dat ze gepakt zijn. En daar twijfel ik ook ja, ja. tussen. Ja, dat is wel een interessante. Ja. Hoe werd dat door Amerikaanse journalisten geduid, deze hele hoorzitting, Jan Kees? Nou, die duiden het als volgt dat met name het feit dat, kijk, die geloofwaardigheid, dat is echt een punt rondom deze meneer, ja. omdat hij zoveel gelogen heeft ook. En dat geeft hij ook toe. En, maar goed, hij kwam natuurlijk wel met een enorme sterke troefkaart. En dat was namelijk dat hij een cheque aan het huis heeft gegeven. Een kopie van een cheque van $35.000. Uitgeschreven door Donald Trump zelf. Ondertekend door Donald Trump zelf. Toen hij al president was. En dat was bedoeld om hem af te betalen voor het om Cohen af te betalen voor het zwijggeld wat Cohen weer aan een ander had betaald. Ja. Ja, dat aan die Stormy Daniels. Ja, aan de Stormy Daniels. Nou, dat is een overtreding van de wet. Dat mag niet volgens de campagnewetten in Amerika. En dat is het begin van een mogelijke impeachable offense, om het zo maar te zeggen. Dit is hardbewijs, dus, zou je kunnen bewijs. Zeggen. De rest was wat lastiger. De rest is heersee. Ja. Dus heel veel heersee, werd heel veel ingevuld. Aan het eind zat ook wel nog wel iets heel interessants. Interessant hoor, want daar werd gezegd, werd op een gegeven moment gevraagd, weet u nog meer van misdaden? Toen zei hij, ja, dat weet ik. Die heb ik ook gedeeld met de officier van justitie in Manhattan. Wat is dat dan? Nee, dat zeg ik niet, want dat wordt nu onderzocht. Dus hij deed in feite de belofte, de beste aan het Amerikaanse volk, dat er nog meer uit de beerput komt. Enig idee waar dat dan in kan zitten? Of waar dat over zou nee, kunnen gaan, nou ja, Tom? Nee, als hij het aan de aanklager in New York heeft gegeven, dan die onderzoeken alles, maar dat kan dan zijn van belasting. Fraude, omkoping, mensen afbetalen, campagnegelden. Ja, of met name zijn vastgoedbusiness natuurlijk. Precies, daar is hij natuurlijk Cohen het beest bij betrokken geweest. Dus dat daar nog duistere handel en wandel zit. Maar reken maar dat dat dan goed onderzocht wordt. Waren dat de belangrijkste nieuwswaardigheden? Of heb je nog meer dingen gehoord van je dacht, dat wisten we nog niet? Nou, invulling. Kijk, hij zei, maar nogmaals, dat zegt hij dan, en dat hoeft niet waar te zijn, dat hij erbij was dat die meneer Roger Stone belde over het feit dat die WikiLeaks met lekken zou komen. En daarvan heeft Trump altijd gezegd, ja, daar weet ik allemaal niks van. Mm-hmm. Hij zei dat hij erbij was dat zijn zoon verslag deed over of aankondigde dat er een ontmoeting met een Russische mevrouw zou zijn. Nou, daar zegt Trump ook van, daar weet ik niks van. Ja, goed, dat is het woord van Cohen, de leugenaar, tussen aanhalingstekens, tegenover dat van Trump. En zijn getrouwen. Dus ja, dat moeten we gewoon zien. Het is invulling. Het past wel in het karakter, dus het zou zomaar waar kunnen zijn. Maar ja, dat weten we niet zeker nog. NRC kopte vanochtend dat dit niet zozeer veel gevolgen zal hebben voor het imago van Trump, denken jullie? Nou ja, het zal. Het is alleen een versterking van het imago voor de mensen die vinden dat hij een slecht imago heeft. Dat is belangrijk. Maar waar je gisteren vooral naar zat te kijken, is zeg maar Amerikaanse politiek op zijn allerslechtst. Ja. Namelijk, je hebt een zaal vol links en rechts. En links presenteert die getuigen als een soort man die de ultieme omkering heeft gedaan. Wederopstanding en wat dapper dat u hier zit. En rechts stelde vaak niet eens een vraag. En bleef maar hakken over wat een onbetrouwbaar man is. En ja, dan krijg je dat wat ze dan grandstanding noemen, is ook voor hun eigen kiezers in hun eigen staat. Er was een mevrouw uit, ik geloof het, Tennessee, die dan 5 minuten zat te shinen over het feit dat ze het zo schandelijk vond. Dat zij hier op tv dat allemaal zat te vertellen. Terwijl dit allemaal op tv was. Dat toch allemaal niet zou moeten mogen. En nou, dat de nationale schuld in diezelfde periode met honderden miljoenen was opgelopen. Dat ze eigenlijk iets wilde doen over verdwenen kinderen of zo. Ja. Dus dat. En tegelijkertijd je democraten die bijna watertandend zaten te vragen van, is er een onecht kind van Trump? Heeft hij ooit tegen iemand gezegd van, u moet een gynaecologische ingreep laten plannen? Allemaal van dat soort. Ja, het is ook wel tenenkrommend. Nou ja, kijk, het is natuurlijk dramatisch voor het vertrouwen in de politiek. En dat staat in Amerika natuurlijk al ongelooflijk onder druk. Ik bedoel, in Nederland hebben we dan nog relatief veel vertrouwen in onze politici. Maar je moet je ook indenken dat je dus een hele regeerperiode via de rechtszaal tot je krijgt als burger. De hele regeerperiode van een president. Ja. Ik vind het dramatisch voor een politiek systeem. Ja. Nou, het is wel wat Donald Trump vanochtend zei in zijn reactie toen Cohen naar werd gevraagd in Hanoi. Van, hè, hoe kijkt u nou naar wat Cohen allemaal heeft gezegd? En toen gaf hij aan van ja, dit zou niet moeten gebeuren bij een president. Maar het is ook echt schadelijk en slecht voor een land. Ja, maar goed, dat heeft hij dan over zichzelf afgeroepen door te doen, door te zijn wie hij is. En het kan ook niet zo zijn dat hij niet gewaarschuwd is. Toen hij werd verkozen, hebben heel veel mensen tegen hem gezegd, nou, regel het nou niet zo. Zorg dat je de juiste mensen om je heen verzamelt. En hij heeft toch allerlei types om zich heen verzameld, waardoor er nu allerlei belangenverstrengeling is. Ja. Dat heeft hij allemaal over zichzelf afgeroepen. Maar goed, ook de timing om het nu te doen, waarvan hij zelf zei van, I've been a little busy these days. Ja. Met ja, nodig cynisme. Van, ja, had het, ja. Ja, maar had het 2 dagen uitgesteld dat ja, er maar aan was de andere geweest. Kant, het zou eigenlijk al eerder zijn geweest, ja. Een keer. Alleen Cohen is bedreigd, zijn familie bedreigd. Dus toen heeft hij het afgeblazen. En hij moet over 1,5 maand naar de gevangenis. Dus dan ja, kan hij ook niet komen, zeg maar. Dus dat. Maar dit is voor de Democraten natuurlijk ook wel weer heel prettig, toch? Nou ja, dat. En ja. Bovendien, die Democraten hebben natuurlijk de meerderheid in het huis. En die kunnen eigenlijk elk antwoord van Cohen weer zien als een nieuw onderzoek. Ja. Die kunnen al die onderzoeken starten. Ja, dus die denken, oh, wat zegt hij nu? Gaan we ook weer onderzoeken? En daardoor, nou ja, wat Kim ook zegt, dat hele systeem, dat zakt helemaal in elkaar van het invechten. Maar als jij Jan Kees zegt, hij heeft dat ook, hij roept dat over zichzelf af. De Democraten, die maken daar ook natuurlijk echt ontzettend gebruik van. Ja, dat ze jarenlang in de minderheid zijn geweest in het Huis van Afgevaardigden, maken ze daar nu gebruik van. Ja, maar die kun je toch ook zeggen, die spelen daarmee toch ook een kwalijke rol voor je eigen land? Ja, maar kijk, als er wetten worden overtreden, moet dat toch onderzocht worden? Kijk, het punt is, je hebt aan de ene zijde de achterban van Trump, die staat achter hem tot en met, maar je hebt ook het Washingtonse politiek systeem en de grondwet van de Verenigde Staten, waarin een aantal dingen zijn afgesproken. En als je de wet overtreedt, nou, dan zijn ze in Amerika niet mals, en dan word je onderzocht, en dan uiteindelijk gebeurt er wat met je. Nou, is de president onschendbaar, dus dan moet er een impeachment komen, dat is een politieke afweging. Maar ja, het is heel begrijpelijk dat die Democraten de onderste steen boven proberen te krijgen. Ja, en vergis je niet, hè, dat Trump nu 2 weken geleden in de State of the Union, in de troonrede zelf zegt van, oké, het gaat heel goed met Amerika. Er zijn 2 dingen die onze vooruitgang in de weg staan. Dat zijn domme oorlogen en onterechte onderzoeken. Ja. Nou ja, als je er zo al in staat. Dit noemde hij ook een fake hearing, hè? Heeft hij een paar keer gezegd vanochtend. Ja. Goed, we gaan zien. Overigens is hij de interessant, want dan zijn we wel afgeweken van waar hij mee verkozen is als president. Dat is namelijk zorgen dat de economie goed draait, dat de mensen weer banen krijgen waar de fabrieken gesloten waren. Maar dat gaat allemaal hartstikke goed, geeft hij aan. Dus dat heeft hij eigenlijk al bereikt. Nou, voor een deel. Hij bereikt natuurlijk ook wel het een en ander, voor een deel. Maar ik denk dat hij hier ook nog wel eens in zijn eigen val zou kunnen lopen. Maar nou ja, het is de vraag waar, zeg maar, de harde Trump-stemmer, die kern, in hoeverre die bij hem blijft. En nogmaals, als jij op Trump hebt gestemd, nou, dan gaat het overal wel goed. Nee, en als je op Trump hebt gestemd en je kijkt naar wat er gisteren gebeurd is, dan zeg je, het is goed dat hij er zit. Want kijk eens wat hij aan het, moet je dat zootje nou eens zien. Terwijl die weg is, zijn ze zo flauw om dat met Cohen te doen. Goed, wij wachten af, want dit gaat ook wel weer reacties opleveren, denk ik zomaar. En wellicht ook nog juridische stappen, dat valt allemaal te bezien. Dan naar iets waar de schijnwerpers gisteren in eigen land op stonden. Het kabinet heeft met deze actie een duidelijk signaal willen afgeven dat met de Nederlandse belangen niet mag worden gesold. Nou ja, we hebben vandaag een stukje van de huwelijkse voorwaarden ingevuld dan. En hiermee kopen we ook de mogelijkheid om mee te praten. Ik ben daar buitengewoon verheugd over. Het zorgt voor duizenden banen. Het is historisch ingrijpen, lees je overal. Ik begrijp het gevoel van de koffie en het mooie blauwe merk. Maar voor de goede orde, we doen dit niet voor het oranje gevoel. Die laatste was de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, van blauwe trots naar aandelenkoep in het geniep. Gisteren waren veel media juichend over de aankoop van aandelen in Air France KLM door het Nederlandse kabinet. Vandaag is teneur in de kranten toch wel anders. Een paar koppen van vanochtend. Wat wordt Nederland precies wijzer? Volkskrant vraagt zich dat af. Er dreigt nu chaos in de bestuurskamer. Trouw noemt het een aandelenoverval. Zegt in een commentaar dat Nederland weinig kan met die aankoop van 14%. Het FD schrijft dat er een averechts effect dreigt, omdat de holding nu zin speelt op het intrekken van steun voor de expansie van Schiphol. Zien we een soort ommekeer, heren? Dus gisteren toch vooral het wel degelijk het oranje gevoel wat overheerst. Mijn gevoel is dat gisteravond en met name maandagavond het oranje gevoel ook een deel van het journaal verblindde. Waardoor de vraag over over hoe dat in Frankrijk zou vallen eigenlijk niet goed voor het voetlicht kwamen. En dat Hoekstra toen ook heel makkelijk wegkwam met zo, ja, ik heb dat er werd rustig op gereageerd. Ja. Nou, je kon echt toen al weten dat in feite vanuit Nederland een granaat in het Elysée was gegooid door deze onverwachte handeling. Dus dat gedraaid is, gekanteld is gisteren, dat verbaast me helemaal niets. Nee. Tom Klein? Ja, ben ik het wel mee eens. Het was natuurlijk 19:30 's avonds, die eerste. En dan heb je de premier die zegt, ja, ik heb het Macron verteld. Ja. En de minister die zegt, nee, en ik ga ook nog wel langs. Maar de reactie, die blijft dan echt uit. Dan moet je echt de volgende dag wachten. Maar is dat dan verblind door dat oranje gevoel en dat trots op KLM? Of is het ook gewoon gebrek aan informatie op dat moment vanuit beide. En misschien ook gewoon echt niet genoeg de vraag gesteld van... Kijk, Hoekstra was goed getraind. Je kon je zien, die zat goed op zijn talking points. En die had goed zijn riedel. Die was hetzelfde in het NOS-journaal. Die was hetzelfde bij Nieuwsuur. Was hetzelfde bij Jinek. En je zag dus ook in dit geval bijvoorbeeld Eva Jinek. Die vroeg niet door daarop. Terwijl je toch echt kon verwachten dat die Fransen dat niet leuk zouden vinden. Ja, tegelijkertijd denk ik, ze stelde wel een paar keer de vraag. Ja. Hij bleef in het midden met zijn antwoord. Maar tussen de regels door valt daar dan echt wel wat uit op te maken. Ja. En veel verder kom je denk ik op zo'n moment niet. Nee. Dan kun je blijven vragen, maar je krijgt geen ander antwoord. Omdat de Fransen natuurlijk, en Frank Renaud was in Parijs en die zei ook, ja, ze geven nog geen reactie. Nee, dat haalt je de koek op. Want zij pakte natuurlijk de lentekleur of donkere kleur, wat gisteren in het taalteam hier ook even aan werd gerefereerd, waarop hij zei, nou, je moet het niet zo zien dat de hoorn op de haak werd gegooid. Maar er zit natuurlijk daar wel degelijk wat in, toch? Nee, daar zat hij in. Maar laat ik zo zeggen. Dat had jij meer willen zien. Dan had er sneller een analyse kunnen zijn van, nou, dit zal in Frankrijk niet goed vallen, want dat moet je verwachten. Fransen zijn ook wat emotioneler, hè, vaak dan de nuchtere Hollanders. Ja. En dat uiteindelijk natuurlijk... Kijk, er zijn voor's en tegens van een deelname van de staat in een bedrijf. Maar ja, laten we ook eerlijk zijn. Er zijn de afgelopen jaren ook heel veel bedrijven in buitenlandse handen gekomen. En heel veel mensen vinden het ook een slechte zaak als Nederland er dan niet meer op kan komen voor de werknemers in die bedrijven. En dat dus wat Nederlandse bravoure nu? Kijk, er zitten altijd haken en ogen aan. En het zet de verhoudingen met Frankrijk onder druk. Maar dat is andersom ook wel eens het geval. Ja, Tom, een beetje chauvinisme, had jij dat gevoel ook wel, als je eerlijk bent? Ik las een stuk in de Franse krant vanmorgen over dat Macron, ook Merkel, aan het spreken was van de telefoon en toen dat bericht kreeg en daar dus helemaal niet blij mee was. Dus anders dan wat Rutte zei van ik heb even gebeld. Maar ik ben benieuwd, Kim, of jij weet in hoeverre het volk daar dan heel erg achter staat. Als zo van, nu doen we eens wat. Nou, in die percentages van 14%, dat kan ik niet zo goed zeggen. Mm-hmm. Maar wat ik wel weet is dat wij zien dat heel veel Nederlanders graag trots zijn op de grote Nederlandse bedrijven. Mm-hmm. En dan noemen mensen al heel snel Shell en KLM en Unilever. En dat precies is waarvan mensen dan zeggen, ja, en die zijn ook al niet Nederlands meer. En het glipt uit onze handen weg. En ik denk dat deze actie van het kabinet wel tegemoet komt aan dat gevoel. Dat heel veel Nederlanders zeggen van, KLM is toch wel echt Nederlands. En dat is ook wel een beetje van ons, dus je mag ook wel meepraten. Ja. Dus ik denk dat dat wel zo is. Want dat is gisteren ook wel in de reacties die bijvoorbeeld via Radio 1 er binnenkwamen, dat de kranten overwegend positief waren. De NOS bracht op een gegeven moment een item van, er zijn wel degelijk mensen met bedenkingen hierbij. En er kwamen meteen een rits aan reacties van, moet het weer zo zuur zijn? Wees nou eens blij met dat er opgekomen wordt voor dingen die belangrijk zijn. Het mooiste was ook de reactie van GroenLinks al maandagavond. Die zeiden kopen we aandelen in de luchtvaartmaatschappij als we moeten vergroenen? Nee, natuurlijk, maar dat is het klimaat. Aspect. Ja, maar even het idee van het journaaien, er zijn dan gelijk weer journalisten die zuur reageren. Wees nou eens gewoon... Nee, maar verpest het feestje niet. Dat is een goede formulering, denk ik. Je hoeft het feestje niet te verpesten zonder kritische vragen te stellen. Je hoeft niet cynisch te zijn, want het is natuurlijk, ik denk ook dat het Nederlandse kabinet lof verdient met het feit dat ze in ieder geval proberen weer een vinger in de pap te krijgen daar, omdat het belang van Schiphol enzovoort enzovoort enzovoort. Maar dat wil niet zeggen dat je kunt zeggen dat de Fransen daar lauw op reageren. Want dat, je weet zeker dat het niet zo is. Ja. Kim Putters? Ja, en met die 14% aandelen kun je natuurlijk ook het kwestie van de duurzaamheid aankaarten. Hè? Dus ook diegenen die nu zeggen van we moeten misschien juist minder luchtvaart. Nou ja, weet je, je kunt ook een bedrijf de goede kant op proberen te sturen. Denk wel dat het nu natuurlijk heel veel vraagt van de contacten tussen de Nederlanders en de Fransen. Want je wilt ook niet wegdrijven van de Frans-Duitse as, laten we zomaar zeggen. We hebben ze hard genoeg nodig. Mm. Tegelijkertijd, als je altijd helemaal open kaart speelt in dit soort situaties, dan kom je misschien ook geen stap verder. Dus misschien was het even nodig. Ik zeg Philip Freriks als mediator. Philip Freriks, ja. Ja, toch? Dan zijn we er volgens mij. Ik ga jullie bedanken. Tom Klein, Jan-Kees Erger, dank. Dan nog nieuws via de NOS. Dat speelt al een tijdje. F-16 of Apache-piloten die de luchtmacht verlaten. De Telegraaf meldt vanochtend dat steeds meer van die piloten overstappen naar de burgerluchtvaart, waar de banen momenteel voor het oprapen liggen. Erik Jurjens is van de Onafhankelijke Defensiebond, de ODB. Goedemorgen, meneer Jurjens. Goedemorgen. 17 van de ruim 500 piloten die zouden hun baan al hebben opgezegd bij de luchtmacht. En mogelijk komen daar nog 12 bij. Wat is er aan de hand? Is het inderdaad gewoon aantrekkelijker om de burgerluchtvaart te verkiezen? Ja, het is aantrekkelijker. Ik denk dat wat wij uit de reacties hebben gehoord, gaat het om zekerheid van toekomst. Mm-hmm. Zekerheid, invulling van de baan zelf. En Defensie geeft die zekerheid de laatste jaren overigens niet. Dus ja, dat is wel een ding. Ja, maar Defensie investeert toch ook in van alles om juist personeel aan te trekken en te behouden? Nou, dat maakt juist dit een apart verhaal. Want er wordt inderdaad enorm in geïnvesteerd. Hè? Ja. Nieuwe vliegtuigen. We zien nieuwe tankvliegtuigen komen. We zien nieuwe jachtvliegtuigen komen. Vliegende eenheden worden gemoderniseerd. En dan vertrekt men toch. Mm-hmm. Dus uiteindelijk draait het erom van wat bied je de werkvloer. En daar schiet Defensie in tekort. Ja, want speelt die JSF nog een rol? Dat piloten daar wellicht niet mee willen werken? Of is dat niet? Nee, dat geloof ik niet. Nee, dat geloof ik niet. Maar welke luchtvaartmaatschappijen vertrekken dan de piloten? We hadden het net uitgebreid over KLM. Die zoeken geloof ik zo'n 400 piloten. Nou ja, de KLM is zo'n werkgever, maar ook buitenlandse maatschappijen. En het is op een gegeven moment krijg je het geval Zwaan Kleef aan. Dus mensen die zeggen van, oh wacht eens even, Piet krijgt een goede baan. Nou, laat ik ook eens proberen. Ja, ja. Of er wordt gebeld, want dat is ook een werkmethode, dat bedrijven gaan zoeken personeel bij Defensie. Dus dat is ook een mogelijkheid. Ja. Hoe werkt het dan nu? Zijn de zorgen zo groot dat u zegt, ja, er is echt straks een tekort? Groter tekort? Nou ja, kijk, als je het afzet tegen hetgeen wat vanochtend in de Telegraaf stond, de 500 man, dan valt het wel mee. Maar als je op een gegeven moment zegt van, het zijn alleen maar F-16 vliegers, dan wordt het probleem groot. Ja. Want dan mis je in één keer een heel groot gedeelte. En de opleidingen zijn te klein. De uitval is daar al in groot. Niet iedereen wordt jachtvlieger bijvoorbeeld. Dus daar moet veel in geïnvesteerd worden. Ja. En dan is het natuurlijk hartstikke zonde dat mensen op een gegeven moment, nadat hun diensttijd er eigenlijk op zit, of bijna op zit, in één keer toch voor een burgermaatschappij kiezen. En nog heel kort alstublieft, als je dan kijkt naar hoe zou je dit kunnen voorkomen, want u heeft het over investeringen. Is dat dan meer arbeidszekerheid of een beter salaris? Waar moet ik het in zoeken? Arbeidszekerheid, dat speelt een grote rol. Dat is gewoon van een vaste baan met vaste waarden, vaste afspraken. Dat laatste is heel erg belangrijk. Vaste afspraken, duidelijke afspraken. Maar het andere is, en daar wacht nu het personeel ook al 150 dagen op, een goed CEO. En daar mankeert het ook aan. En dan zegt men wel vertrouwen. Nou, die heeft niks met vertrouwen te maken. Het heeft te maken wat wil de werkgever investeren voor de werkvloer. En dan zijn personeel. Want daar moet echt op geïnvesteerd worden. Ja. En wat gaan de bonden namens hun leden op tafel leggen? Duidelijk. Dank voor uw toelichting. Erik Jurjens is van de Onafhankelijke Defensiebond. Tot 11:30, Guilaine Plag. Zitten we zogezegd op een ander spoor en we tappen uit een ander vaatje. Bart Donners is er namelijk van bureau Royo Haskoning. Hij praat ons op de ochtend waarop de NS met de jaarcijfers komt bij over waarom het toch maar niet lukt om een hecht en efficiënt Europees spoornetwerk te ontwikkelen. We moeten toch tenslotte allemaal het vliegtuig uit en de trein in. En we blikken met onze spraakmaker, sociaal-cultureel planbureau directeur Kim Putters, vooruit op het naderende carnaval. Een traditie, weer een traditie die in beweging is. En daarvoor schuiven ook aan zometeen Rob van der Laar van de Brabantse Carnavalsfederatie en het Nationaal Carnaval als museum en Marieke van Drunen. Zij was vorig jaar prinses carnaval in Megen. Natuurlijk ontbreekt ook de nationale nieuwsquiz niet. Vraag 20 luidt vandaag. Wie modereerde gisteren een debat over nepnieuws georganiseerd door de PVV? Op zich is het idee van het publiek om hartstikke leuk. Ja, dan krijg je natuurlijk links die in die powerstructuur. Bescheiden ander geluid kom je er al niet tussen. Nou, zeg het maar, strakjes. Lieselot was het in ieder geval niet.

Minstens 100.000 mensen weten niet dat zij apneu hebben. En dat is niet alleen vervelend voor henzelf, maar het kan ook gevaarlijk zijn voor anderen. Daar komt verslaggever Anne van de Veen vandaag achter. Er zijn ook vragen van onze communityleden binnengekomen. De meest gestelde vraag... Is het nou ap of apneu? Apneu komt uit het Grieks en betekent zonder lucht. Officieel zeg je dan apneu. Maar omdat de meeste mensen gewoon apneu zeggen, mag het tegenwoordig allebei. Ik weet dat ik apneu heb en ben vaak hondsmoe. Ook zijn er een paar vragen binnengekomen over autorijden en apneu. Bijvoorbeeld van een meneer die anoniem wil blijven. Maar als ik me laat behandelen, ben ik een tijdje mijn rijbewijs kwijt. Ik kan niet zonder auto, dus het is voor mij geen optie om iets aan mijn apneu te doen. Vragensteller Hugo Hardeman maakt zich zorgen over al die onbehandelde apneupatiënten in de auto. Iedere keer als ik op de radio hoor van... zomaar tegen een boom, denk ik van... Ai. En Hardeman is niet de enige die zich zorgen maakt. Ook KNO-arts en hoogleraar Nico de Vries van het ziekenhuis het OVG in Amsterdam maakt zich hier druk om. We weten dat de hoeveelheid verkeersongelukken op basis van slaperigheid... die is groter dan door alcohol en drugs gecombineerd. Zo erg is dat. En bijna wekelijks zie je wel op een of andere nieuwssite... busongeluk, treinongeluk, door slaperige chauffeur. Dat is allemaal apneu, of heel vaak apneu. Hugo Hardeman kan hierover meepraten. Ja, dat was 's ochtends vroeg in de winter. En ik zat te gapen, zoals eigenlijk standaard ik gapend in de auto zat. En ik zat iets te veel naar links. Nou, daar komen tegenliggers, dat was geen goed idee. En toen naar rechts, ja, dan overcorrigeer je. En dan hobbelde Bob zijn taluut af over een aangeplant boompje. Gelukkig een jong boompje, sorry boom. En dan de sloot in. En dan kijk je voor je en dan zie je een sloot. En tot je navel nat, klos eruit. Dan wordt papa door de politie in een deken nat weer thuisgebracht. Wat zei je thuis? Ik was wat moe? Ik denk dat ik de gladheid schuld gegeven heb. Dat ik gezegd heb dat het een beetje glad was. Maar ik weet eigenlijk wel zeker dat ik daar heb zitten gapen. Ja, en dan heb je heel veel geluk. Want dan heb je een ondiepe sloot en een jong boompje en een niet te steil taluut. Het kan natuurlijk allemaal heel anders aflopen. Hoogleraar Nico de Vries maakt zich ook zorgen over de Nederlandse vrachtwagenchauffeurs. Ze hebben door het vele zitten een ongezondere leefstijl dan gemiddeld. En dus ook vaker apneu. Maar dit is dus een hele moeilijke situatie. Want wij krijgen veel mensen die met de vraag, heb ik apneu? En vooral bij beroepschauffeurs, die zien de buil hangen. Want die denken, ja, ik kom hier voor mezelf... maar de uitkomst gaat zijn, ik mag niet rijden. Dus dan moet je... En terwijl we die mensen juist heel graag wel hebben... en goed willen behandelen... omdat het niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de maatschappij belangrijk is. Maar soms wringt dat een beetje. Die rol van dokter is natuurlijk... Ik moet de patiënt helpen, tegelijkertijd weet je ook dat er een risico is. Dus we moeten dat goed aanpakken. Dus een groep van de mensen weet eigenlijk wel dat ze apneu hebben... maar ze zijn zo bang dat ze hun rijbewijs kwijtraken... Ja, ja. Dat ze er maar niks aan doen. Ja, dat is een hele moeilijke. En die situatie moeten we niet hebben. Hoe vaak heeft u dat in uw spreekkamer? Bijna wekelijks. Bijna wekelijks, deze discussie. Dat is dus echt wel een dingetje. Ja. Ik schrik daar best wel van eigenlijk. Ja. Ja. Ik heb ook Transport en Logistiek Nederland om een reactie gevraagd. Ze zeggen per mail het volgende. We weten dat er apneu voorkomt onder beroepschauffeurs, maar niet hoe vaak. Cijfers zijn er niet. De chauffeurs van wie we het weten worden goed in de gaten gehouden. Ze moeten elk jaar opnieuw medisch gekeurd worden om hun rijbewijs te behouden. Dat chauffeurs met slaapapneu hun ziekte zouden verzwijgen... uit angst het rijbewijs te verliezen, dat is ons niet bekend. Mensen met apneu zijn hun rijbewijs kwijt... totdat ze 2 maanden een geslaagde behandeling hebben ondergaan. Toch is het voor alle partijen lastig om te beoordelen... of iemand weer de weg op kan. En iedereen loopt tegen die anderen tegen dezelfde vragen en praktische problemen aan. Wat moet je nou in deze situatie doen en wat moet je in die situatie doen? Hoe ver moet je gaan? Welke testen moet je doen? Of als iemand zegt, ik ben nu niet slaperig meer, ik voel me goed. Klopt dat dan? Nou, ik denk dat je over het algemeen mensen daar gewoon in moet geloven. Anderen denken daar wel eens wat anders over. Lastig. Dit is absoluut lastig, ja. In Nederland lopen nog minstens 100.000 mensen rond met onbehandelde apnee. Het humeur overdag, hoe gaat dat? ja, volgens mij ook wel goed. Kan wel eens chagrijnig zijn. Het is niet dat de omgeving over u klaagt. En overdag slaapbehoefte. Is dat iets wat u herkent? Morgen wordt het duidelijk of ik daar één van ben. En ik ga me toch zorgen maken, als ik eerlijk ben. Want nu ga ik toch bij mezelf denken, ja, ben ik dan slaperig? Ja, dat ben ik, maar dat wijt ik aan andere dingen, zullen we maar zeggen. Ja, ik denk dat meer luisteraars nu denken van, hoe zit dat met mij eigenlijk? Goed. Morgen, als het goed is, meer uitsluitsel. Reacties, altijd welkom dus. Stuur uw mail naar spraakmakers@kro-ncrv.nl. Spraakmakers. Tweede uur nemen we na 11 uur de trein met de jaarcijfers van de NS die vanochtend worden gepresenteerd. Want behalve dat er 200 stations op de schop gaan, is er ook nog altijd de ambitie om met het vliegverkeer te concurreren. Nou, om dat streven is te kijken of we dat kunnen realiseren, laat ik het zo zeggen. Hebben we Bart Donners van bureau Royo Haskoning uitgenodigd, afgestudeerd op de potentie van de internationale trein. Gewoon kort ja of nee, zou het kunnen überhaupt een goed Europees werkend treinnetwerk? Absoluut. Vergelijkbaar met Japan? Absoluut. Dat je binnen zoveel uur, 4 uur, 900 kilometer hebt afgelegd? Alles kan. Als de wil er maar is, zeker. Precies. Kijk, straks mag je het toelichten. Eerst zakken wij verder af richting het zuiden met onze spraakmaker van vanochtend, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, Kim Putters. Rob van der Laar van de Brabantse Carnavalsfederatie en Nationaal Carnavalsmuseum. En Marieke van Drunen was vorig jaar Prinses Carnaval in Megen en nu ook in de Raad van 11 van de vereniging De Keiendonkers. Welkom allebei. Dankjewel. Fijn dat jullie toch nog even naar het noorden willen afreizen, ondanks alle voorbereidingen. We gaan het over een traditie hebben die in beweging is, het carnaval. Niet zozeer omdat er nou enorme behoefte aan verandering is. Het is eerder noodzaak om het carnaval draaiende te houden. Vrijwilligers worden een dagje ouder. Jongeren trekken vaker naar de stad. En dat betekent dat nu zelfs vrouwen steeds vaker welkom zijn bij carnavalsverenigingen en in raden van 11. Ik zeg het met een lichte knipoog, Rob van der Laar. Maar die zit wel een kern van waarheid in, hè? Ja, ja, dat is absoluut. Ja, ja, ja, denk ik. Ook helemaal mee eens dat het gebeurt. Dat het gebeurt, ja. Dat het gebeurt, ja. Ja, ja. Maar niet zozeer vrouwen vanwege het vrouwen, maar gewoon, er zijn mensen nodig. Kijk eens, traditie is een levend organisme. En dat geldt dus ook voor carnaval. Dat wil zeggen dat je mee moet bewegen met de samenleving. Nou, het carnaval is eigenlijk heel slecht mee gaan bewegen met die samenleving. Als je nagaat, jaren 60, die ik dan zelf nog meegemaakt heb, alles kwam open en vrij en alles werd erbij betrokken. Maar merkwaardig is dat een aantal organisaties vrouwen er dus niet bij kwamen. Tot aan de statuten aan toe, hè? Daar stond het gewoon in vastgelegd. Ja. Dat is een voorbeeld van Tilburg bijvoorbeeld, wat nu gezegd heeft van na zoveel jaar, 55 jaar, een mooi cadeautje, denk ik, voor de vrouwen dan in het 55ste jaar van hen, om in ieder geval dat uit de statuten te schrappen. Ja. Dat wil dus niet zeggen dat er dan ook een vrouwelijke prinses komt. Of prins komt, moet ik zeggen. Maar wel in het bestuur gaan nu onder andere vrouwen kunnen komen. Ja, dat is er toch een beetje uit de tijd eigenlijk. Hè? Dat is, en de vraag is dan, staan de vrouwen nou te springen? We hebben een aantal Brabanders en Limburgers op de redactie en die zeiden allemaal, jongens, dat is geen issue. Het is niet een diepe drang van vrouwen om veel meer, niet alle vrouwen, er zijn altijd mensen die het wel graag willen. Maar het is ook gewoon nodig. Marieke, hoe zat dat bij jou? Want jij bent prinses carnaval geworden. Ja. Jij wilde het graag. Ik wilde het heel graag zelfs. Maar ze konden ook geen man vinden. Nee, dat klopt. Ik zeg niet dat ik allerlaatste keuze was. Maar in eerste instantie zijn ze wel echt op zoek gegaan naar een man. Ook omdat het een megatraditie was. Maar de aanbod was gewoon heel erg klein. En de mensen die op een lijstje stonden, die hebben eigenlijk tot op het laatste moment gezegd, nee, we gaan het niet doen. En uiteindelijk, ja, er moest wel iets geregeld gaan worden. En gelukkig zitten er ook bij ons in de carnavalsvereniging mensen die zeggen, oké, dan moeten we iets nieuws gaan proberen. En uiteindelijk zijn ze overstag gegaan. Ja. En werd dat met argusogen bekeken of werd je omarmd door iedereen? Ik werd omarmd door iedereen. Ja, zeker. Ja, er zijn wel altijd kritische mensen bij. Maar ik ben omarmd en het was fantastisch om te doen. En volgens mij ben jij, wat ik begreep, in Megen sowieso in het hele publieke leven al een bekendheid. En iemand die altijd een aanjager is van evenementen en feesten. Precies. Ja, ik ben wel aanwezig, ja. Dus je stond al goed op de kaart, zo gezegd. Ja, dat is sowieso. En dat had je ook wel nodig om andere mensen te overtuigen? Ik vind het onzin dat een vrouw geen prins of prinses carnaval kan zijn, om mee te beginnen. Ik denk dat een vrouw net zo goed in staat is om die taak uit te voeren als dat een man dat is. En ik wilde heel graag laten zien dat dus ook zo is en dat ik dat kan. En ik denk dat ik samen met mijn adjudanten dat wij daar meer dan, dan goed hebben laten zien. Je hebt laten zien dat het wel degelijk kan. Ja, absoluut. Het Het is ook prachtig natuurlijk dat je daarmee ook zeg maar een nieuwe invulling aan de tradities mee kan geven. Zoals u al zei, van ja, een traditie is niet in beton gehakt, maar dat beweegt mee met de samenleving. Dus ik vind het ook heel mooi dat jij daar dan mee invulling aan kan geven. Ja. En het gewoon ook weer een nieuwe koers in kan. Ja. Maar er zijn ook wel sentimenten die gewoon spelen. Het zijn niet mijn woorden, maar dat zie ik in eerdere reacties. Ja, zo'n prins of prinses, die moet wel gewoon goed en veel bier kunnen drinken, Rob van der Laar. Nou, en mannen, ja, dus, nou ja, dat, ja nou, ik verzin nee, het niet, hè? Nou, het grappige is, in Kaaiengat, dat is Riel, daar hebben de vrouwen het een tijd geleden overgenomen, in 2016. Toen waren er geen voldoende mannen om het zeg maar vorm te geven. Toen hebben vrouwen zich verenigd. En dus is er een vrouwenraad van 11 gekomen met een prinses erbij. Dus de vrouwen hebben gewoon het carnaval overgenomen, de organisatie. En daar was na afloop het verhaal van, ja, want er werd er wel weinig bier gedronken, want de meesten dronken witte wijn. Nou ja, dat maakt dan in wezen niet zoveel uit. Ook dat verandert dan de traditie kennelijk. Ja, ach. En dat moet dan maar. Daar gaat het ook niet allemaal om. Nee. Het gaat om het feest zelf. En het is een gemeenschapsfeest wat verbroedert. Wat wel gestoeld is op heel veel hele oude tradities die teruggaan tot zelfs heidense rituelen. Maar dat neemt niet weg. Dat was natuurlijk allemaal mannelijk. Ik begreep dat zelfs ooit oorspronkelijk de dansmarietjes nog mannen waren. Maar dat was toch een beetje raar met die mannen met hun benen in de lucht. Nou, dus we hadden wel de dansmaries in Oetelong. Want ik kom eigenlijk uit het Oetelongse. Ja. En dat is een bolwerk van wat dat betreft conservatisme. Daar had je mannelijke dansmaries. Die wogen allemaal wel zo rond de 100 kilo en meer. Maar dan nog was wel grappig om te zien. Het was een beetje een parodie daarop, moet ik zeggen. Maar ja, je moet meebewegen in het hele verhaal. En ik zeg al, de tradities zijn eigenlijk al heel oud. Maar ook die hebben meebewogen in de hele geschiedenis. Dus waarom dit niet? Ja. En dat is niet makkelijk. Ik kom uit het Oetelongse, dat is heel sterk. Ik denk dat als je daar zeg maar de mensen zou vragen, allemaal, zowel mannen als vrouwen, van wat vinden jullie, moet er een vrouwelijke prins komen of een vrouwelijke pier, want we hebben nog een edelachtbare heer, burgervrouw van Oetelong. Dan zeggen ze allemaal van nee, dat moeten mannen blijven. Ja. Nou, dat is dus, ja, dat heeft heel veel tijd nodig om daar post te vatten. Maar je ziet het langzamerhand in het Brabantse. En ik geef ook graag die voorbeelden bij de sleuteldragersborrel in het provinciehuis, waarbij al die prinsen bij elkaar komen. Dat ik toch ieder jaar wel aandacht schenk aan hier of daar is weer een doorbraak geforceerd. Ja. En merk je dan dat er meer? Nou, kijk, als een plaats als Tilburg, wat ik heel belangrijk vind, dat is een van de grote carnavalsplaatsen, een van de jongste dat wel. Een traditie van 55 jaar, die van Oetelong, ja, die gaat over de 130, 140 jaar heen, zo langzamerhand. Mm. Maar zo'n grote plaats als Tilburg, dat die daar het voortouw neemt om dat ook duidelijk te maken van, wij gaan het sowieso veranderen in onze statuten. Dat moet ik zeggen, Oetelongse Club die kende ook vrouwelijke ministers. Wij hebben geen raad van elf, maar een ministerraad als bestuur. Daar zitten vier vrouwen in, dat vind ik al heel goed. Dat had Tilburg dan nog niet. Maar dat ze daar het voortouw in nemen en dat een voorbeeld kan zijn voor al die anderen, absoluut dat is fijn, ja. Absoluut. Bart, kom jij uit Limburg, begreep ik dat? Of ja, niet? Klopt, ja. Inderdaad. Zijn er daar veel vrouwelijke prinsen, veel prinsessen carnaval? De traditie is enigszins anders, maar er zijn genoeg seniorenprinsessen in Limburg. Maar dat heeft vooral met de demografie te maken natuurlijk. Dat er wat minder oudere mannen zijn die dan seniorenprins kunnen zijn. Ja. Maar over het algemeen inderdaad de grote prins van de carnavalsvereniging is meestal toch inderdaad wel gewoon een man. Ja, toch wel. Want kijk eens naar de toekomst. Als je ziet dat veel jongeren toch naar de grote stad trekken. Is het, Marieke, in een dorp al lastiger om genoeg vrijwilligers te vinden en dat carnaval draaiende te houden dan de grote steden? Ik denk als je naar Mega gaat kijken dat het in de afgelopen jaren wel steeds beter wordt. Er wordt steeds meer georganiseerd en er wordt steeds meer. De jeugd blijft nu steeds meer hangen doordat er veel meer georganiseerd wordt. En doordat alle comitéetjes die zeg maar, bij het carnaval betrokken zijn ook veel meer moeite doen om dingen te organiseren. Dus in Mega is het wel zo dat het nu wel steeds meer blijft hangen, waardoor het echt een feest van het stadje wordt, zeg maar. Ja, ja. Ja, want is het even breder, Kim Putters, van het Sociaal Cultureel Planbureau, naar het verenigingsleven kijkend, zie je dat het lastiger wordt om jongeren die commitment te laten geven? Ja, voor een deel wel, maar 4 op de 10 Nederlanders is actief in het verenigingsleven. En de komende weken is in Brabant en Limburg duidelijk dat dat ook heel erg veel rond, dat heel veel mensen rondom carnaval vrijwilligerswerk doen, gedurende het hele jaar overigens. Ja. En niet alleen maar in de komende week. Wat wij wel zien is dat het steeds steeds lastiger wordt om mensen langdurig aan een vereniging te binden. Dus mensen zijn wel te mobiliseren voor een activiteit op een zaterdag of voor een bloemencorso of voor de optocht. Maar het hele jaar, elke week, een paar avonden je committeren, ermee bezig te zijn, dat vinden heel veel, met name jonge mensen, lastig. Dus ja, besturen hebben moeite om de bestuurslidmaatschappen te vullen. En al dat vergaderen wil niet iedereen meer doen. Dus dat zien we wel. Ja, Rob van der Laar, hoe kijkt u wat dat betreft naar de toekomst? Nou ja, dat zie ik voor gedeelte best wel somber in, moet ik zeggen. Natuurlijk zijn plaatsen, de oude plaatsen, die hebben daar geen probleem mee. Hè, zoals de Zetterkenbos en Bergen op Zomer, noem maar op. Geen enkel probleem om daar mensen te krijgen. Alleen op bestuursfuncties wordt het steeds moeilijker. Ja. En dat heeft ook te maken met dat het steeds moeilijker wordt om het te organiseren. Dat geldt overigens niet alleen voor carnaval, maar voor elk evenement. Wat we vroeger op twee bierviltjes afspraken met de gemeente. Aan afspraken die je moest maken om carnaval te kunnen vieren bijvoorbeeld. Daar heb je tegenwoordig hele pakken voor nodig. Ja, behalve verzekeringen, calamiteitenplannen. Ja, risico's. Dat zou helemaal niet bij stilgestaan. Met grensoverschrijdend gedrag, daar moet je protocollen voor hebben. Het is hele pakken die je moet invullen. Je moet bijna deskundige zijn om daar doorheen te worstelen. Wij geven als Brabantse Carnavalsfederatie ook cursussen daarin. Richting zijn we verenigingen, met name de kleinere natuurlijk. De grotere hebben dat over het algemeen wel. Maar mensen die haken daardoor af. Die zeggen van ja, maar dat ga ik allemaal niet doen. Maar leuk en aardig. Maar afgezien van dat natuurlijk gelukkig iedereen ook steeds meer werk heeft. Hè, dus vrijwilligers, mensen die werkloos zijn of wat ook, worden steeds minder. Dat is geluk, moet ik zeggen. Maar voor de organisaties is dat minder gelukkig. Ja. Hoe kun je dan als vereniging mensen zover krijgen dat ze zich aan je willen binden? Ja, nou daar zijn we druk mee bezig. Wij hebben dat probleem ook onderkend in Brabant. Met name de commissaris van de Koning en de gedeputeerde van cultuur, Henry Swinkels. Die hebben een initiatief genomen om daar eens met alle organisaties. Dan praat ik ook over de federatie van Schuttersgilden. De federatie van sport en dergelijke in Brabant bij elkaar te roepen. Dat hebben we vorig jaar gedaan. En ik leid op dit moment een clubje om te kijken van nou, wat kunnen we nou daaraan doen? Wat kunnen we ophalen bij de organisaties? Hoe dat je mensen kunt blijven binden, want dat is het verhaal. Ja. Hoe hou je ze gebonden aan het spel? Hoe hou je ze gebonden aan het namen te organiseren? Maar Marieke, als jij zegt, we hebben al dingen veranderd, ook voor de jongeren, om het voor hun aantrekkelijker te maken, is dat dan een andere manier van carnaval vieren? Of echt specifieke activiteiten? Nee, dat niet. Maar ik denk wel dat er met name gevraagd is aan de jeugd, wat willen jullie en wat kunnen we doen om jullie in het dorp te houden? Ja. In plaats van dat jullie op een maandag naar de naar Os of naar Den Bosch vertrekken. En wat zeggen ze dan? Dat is heel verschillend. Maar we hebben dit jaar bijvoorbeeld een heel mooi muziekprogramma zitten, wat wel gewoon de jeugd in meegehoudt. En uiteindelijk, wij hebben maar 1500 inwoners. 1600 ongeveer. En het is wel lastig om ze allemaal in het dorp te houden. Maar het is ook wel heel mooi om te zien dat het carnavalsleven bij ons wel blijft leven. Ja. Doordat de jeugd steeds maar opnieuw erbij betrokken raakt. Ja, want ik kan zeggen, het is verschil of ze inderdaad niet naar een stad trekken, maar gewoon lekker carnaval vieren. Of dat ze ook in een vereniging actief zijn of in een bestuur plaats willen nemen. Ja, dat klopt. Ik denk dat wij hebben best wel wat carnavalsverenigingen binnen het dorp zitten, waar eigenlijk 9 van de 10 wel bij betrokken is. Er zijn er ook een aantal die gewoon in het bestuur betrokken zijn, ook al van de jeugd. Dus er is al heel veel nieuwe aanwas, zeg maar, bij het bestuur. En bij de comité's die weer zijn onderverdeeld onder het bestuur. En het is inderdaad, wat Rob zegt, lastig om ze vast te houden. Ja. Maar het is denk ik met name blijven praten met de dorpsgenoten. Vooral ze erbij betrekken. Vooral ze erbij betrekken, taskforce, Rob van der Laar. Om op die reden, zeg maar, want dat hoor je ook wel eens, vrouwen erbij te gaan halen, dat vind ik dan weer een verkeerd standpunt. Je moet in deze samenleving, moet iedereen kunnen deelnemen aan alles. Volgens dat heeft niks te maken met een dergelijke reden. Ja. Volgens mij is ook het allerbelangrijkste het woord binding. Dit is voor een gemeenschap zo belangrijk dat zo'n traditie voortgezet kan worden. En ik denk dat ook met al die regelgeving een overheid ook een handje kan helpen om het mogelijk te blijven maken dat dit kan plaatsvinden. Vrouwen, mannen en jongeren. Maar de komende dagen dat even die zorg aan de kant. En gewoon lekker carnaval vieren. Is het niet. Precies. Ja. NPO Radio 1. Even eens even live verslag. Wat ziet u? Nou, het was eigenlijk een collega die kwam binnen en die had er allerlei vragen bij. Ja, hier wordt heel veel over gesproken, gelukkig en terecht. Vragen bij het nieuws. En ik was gewoon heel erg benieuwd, want ik heb aan alle mensen dezelfde vraag gesteld. Laten we maar meteen de belangrijkste vraag stellen. Ik vraag wat u vindt. Daar laat ik me niet over uit. Nou, dan is dat het antwoord. Maar ja, het resultaat is een groot mysterie. Ja, dan zit je nu eigenlijk met een probleem. Het is dat niet te geloven. Ja, het roept natuurlijk heel veel vragen op. Dat bleken eigenlijk vragen die bij heel veel mensen leefden. De vragen en de antwoorden. Dus dat maakte ons nieuwsgierig om te gaan zoeken, wat is er eigenlijk over bekend? Luister NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.